بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ختم نبوت کورس کا یہ پانچواں سبق ہے اور دوسری نشست ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ختم نبوت کے دلائل کی، وہ دلائل جو قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ دوستو، ہم نے پانچ آیات کو ذکر کیا جن سے مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور ان کی وضاحت بھی کی۔ اب ہم اگلی پانچ آیات کو ذکر کریں گے جن سے یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے۔ تو دوستو، چھٹی آیت ہے سورہ مائدہ کی، تین نمبر آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں پورا کر چکا ہوں، اور میں نے تم پر اپنا احسان بھی پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو دوستو، یوں تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے مطابق دینی احکام لاتے رہے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل کے جو زمانہ کے حالات تھے اور تقاضے تھے، وہ تغیر پذیر تھے۔ اس لیے تمام نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دیتے رہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ پر نزول وحی کے اختتام سے دین پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا تمام نبیوں کی نبوتوں اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہے۔ اس لیے اس کے بعد وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فرمایا۔ کیا فرمایا تھا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمام کر دیا۔ اور وہ نعمت کون سی تھی؟ وہ نعمت تھی نبوت کی، یعنی نعمت نبوت کو میں نے تم پر تمام کر دیا۔ لہذا دین کے اکمال یعنی تمام ہو جانے اور نعمت نبوت کے تمام ہو جانے کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی سلسلہ وحی جاری رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، قرآن کی یہ آیت یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید مناتے۔ اور یہ واقعہ بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن تک زندہ رہے۔ معرف القرآن صفحہ 41 جلد نمبر 3 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اور اس کے نزول کے بعد کوئی بھی حکم جو کہ حلال و حرام سے متعلق ہو وہ نازل نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ پر نازل شدہ کتاب کامل و مکمل اور آخری کتاب ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ مسئلہ اچھی طرح واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دلیل نمبر 7 کی طرف۔ تو دوستو، سورۃ النساء آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جس کو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی گئیں۔ اب ہم یہ بات صرف آیت کے ترجمے سے ہی سمجھ سکتے ہیں، جو کہ بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی وحی، اور آپ سے پہلے انبیاء اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض یا بالفرض والمحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی نبوت کے مرتبے پر فائز کیا جاتا تو قرآن کریم اس کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کی بھی تاکید کرتا، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن پاک نے تاکید نہیں کی، قرآن پاک نے تو اس بات کی صرف تاکید کی ہے کہ حضور پر، حضور کی وحی پر، اور حضور سے پہلے جو وحی نازل کی گئی ہے، جو پہلے رسول آئے ہیں، صرف ان کو مانو۔ حضور کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت تو کم از کم اس کی تاکید کرتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دلیل نمبر 8، دوستو دلیل نمبر 8 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہیں، اور وہ یہ ہیں: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ ترجمہ: کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ لوگ جو میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ خدا کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور دلیل نمبر 9 وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے: لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ترجمہ یہ ہے: لیکن ان میں سے راسخ فی العلم اور ایمان لانے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو دوستو، یہ جو آیات ہم نے ذکر کی ہیں، یہ ختم نبوت پر صاف طور پر دلالت کر رہی ہیں اور اعلان کر رہی ہیں، بلکہ قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ اس قسم کی آیتیں ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر نازل شدہ وحی کے ساتھ آپ سے پہلے کے نبیوں کی نبوت اور ان کے وحی پر ایمان رکھنے کے لیے حکم فرمایا گیا، لیکن بعد کے نبیوں کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ اگر بعد کے کسی نبی کا ذکر کرنا ہوتا تو قرآن خود ہی کر دیتا کہ ان پر بھی ایمان لے کے آنا، لیکن حضور اور حضور سے پہلے کے نبیوں کا تو ذکر کیا گیا اور ان پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا گیا، لیکن آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے نہ تو ذکر کیا گیا نہ حکم دیا گیا۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ ان دو آیتوں میں جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور حضور سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی وحی پر ایمان لانے کو کافی اور مدار نجات فرمایا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دلیل نمبر 10 کی طرف۔ دوستو، سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم خود قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی کس قسم کی حفاظت؟ محرفین کی تحریف سے اس کو بچائے رکھیں گے، اور قیامت تک کوئی شخص بھی اس میں ایک حرف، حتیٰ کہ ایک نقطے کی بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انگریز کے دور میں قرآن کریم کو مٹانے کی کس طرح کی کوششیں کی گئیں، لیکن قرآن کریم جوں کا توں باقی ہے، اور اس میں ایک حرف تو کیا، ایک نقطے کی بھی کمی زیادتی نہیں کی جا سکی۔ اور یہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سچ فرمائیں گے بھی، اور قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگلی بات اس سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کے احکام کو بھی قائم اور برقرار رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کر دے، غرض قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، ہم نے 10 دلائل ذکر کیے ہیں قرآن کریم کی آیات سے۔ یہ صرف 10 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ 90 آیتیں اور بھی ہیں، یعنی پوری 100 آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں۔ جس طرح کہ یہ آیات ہیں کہ واضح طور پر اگر آدمی صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اس سے مسئلہ ختم نبوت کو آسانی کے ساتھ سمجھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسئلہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسے آگے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔